Thank you, Jesus. Oh, Jehovah. Siza kuwe, siza ingane zakho bawo, sizocela ukhuseleko, sisindise bawo kuzo zonke indlela zethu. Thank you, Jesus. Zuangai mo bunayo nazala se bambani nayo nasengi nayo yo sungangai kolo angina amana ko Jesu, ikong itela guwengosia di sumoya wak hoingwe Jesua. Ooh.